Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo ciepło i zaczynamy budzić. A czy zrobimy to skutecznie? No to się okaże. W każdym razie jesteśmy przygotowani. yourself. Cause when you find yourself, you're gonna find that yourself is only yourself, and self that can only be yourself. So when you're in front of the back of yourself, you're gonna find that your mind is understanding yourself, and God is about yourself, about yourself. Nie od dziś i nie od wczoraj, ale też nie od roku i nie od 5 lat na brytyjskiej, a nawet na światowej scenie elektronicznej liczy się ten projekt i liczy się bardzo. Uncle pod dowództwem Jamesa Lavelle. Tak, to słynna postać, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, muzykę alternatywną, muzykę elektroniczną. No i Uncle razem z Jamesem Lavellem niedawno, bo 26 marca, czyli miesiąc temu, wydali swój pierwszy z dwóch mixtape'ów zatytułowany Ronin, czyli kolejni artyści, którzy podczas całego zamknięcia, podczas całego lockdownu nie próżnują i swoim fanom dają to, co fani lubią najbardziej, czyli nową muzykę. A ta jest tutaj nowa i oprócz tego mamy remiksy z płyty, która zatytułowana jest The Road, ostatni długo grający long play Uncle. I dzisiaj tymi dwoma, bo za chwilę drugi fragmentami, rozpoczynamy nasze spotkanie z cyklu Trójka Budzi Jazz and Bass, które zrealizuje Grażyna Oczkowska, a przygotowałem je ja. Nazywam się Michał Grabkowski, a tu drugi Michał, tylko że Kiwanuka. Just want you to understand. that I'm only a broken man, and my heart it can only show all the things we could never know. There's no need to apologize, we'll get back to the other side. I've been walking on solid ground, wait till you see what I have found. I flame for the stars above, I'm no longer the man you love. I've become who I'm meant to be when I need you next to me. Na płycie też goście. Ten pomysł narodził się w czerwcu 2020 roku, kiedy to James Lavelle i jego dyrektor muzyczny całego przedsięwzięcia, którym jest Uncle Stephen Weston, spotkali się w studio, aby opracować remiksy na nadchodzące wydarzenia na żywo, remiksy ich utworów, no ale tak jak wiemy, z tymi wydarzeniami muzycznymi na żywo jest teraz bardzo kiepsko, więc te wszystkie pomysły postanowili zgromadzić na pierwszym z dwóch mixtape, który zatytułowany jest Ronin. 14,5 minuty po godzinie 4. Państwo o tej porze już piszą maile i Państwo o tej porze już zaglądają na media społecznościowe. To jest bardzo miłe. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tej zabawy, no to bardzo proszę. Mail to michał.grabkowski@polskieradio.pl, a Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tu i tu jestem, jakby Państwo mieli ochotę skontaktować się z prowadzącym, no to bardzo proszę. Muzyka polska była, jest i będzie obecna w naszych sobotnich spotkaniach z cyklu Trójka budzi Jazz and Bass. To chyba oczywiste. Dzisiejsze spotkanie z naszymi rodzimymi artystami rozpoczyna formacja Jazz Pospolita, która w 2017 roku wydała doskonały album Humanizm i na nim są goście, między innymi Nowika w piosence Zakamarki, która to piosenka przed chwilą wybrzmiała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na naszym rodzimym podwórku kolejni w kolejce są... Jakby kogoś z Państwa to interesowało, Państwa, którzy nieszczególnie śledzą playlisty na stronach internetowych, no to ostatnie dwa tygodnie i nasi reprezentanci Polski to przede wszystkim Patty Young, która świetnie tutaj nam śpiewała ze swojej płyty Jaszczurka. No a dzisiaj, tak jak mówiłem, rozpoczęła formacja Jazz Pospolita i teraz zespół, który powstał w 2002 roku we Wrocławiu, założony przez Natalię Grosiak i Dawida Korbaczyńskiego, zespół, który nazywa się Micromusic. Tak, Micromusic to grupa, która w swojej twórczości łączy wiele różnych ciekawych gatunków, a płyta, która dzisiaj jest z nami, to jest album zatytułowany Sennik, który został wydany w 2008 roku. Na albumie Sennik jest trochę trip-hopu, trochę jazzu. Ktoś gdzieś napisał, że avant pop też się znajduje. Ja słyszę broken beat, a generalnie to 12 utworów, które znajduje się na tym wydawnictwie, jest naprawdę warte tego, abyśmy sobie spędzili z nimi czas. Trójka budzi jazz and bass. Oczywiście wszystkich 12 nie będziemy słuchali. Musiałem, nie musiałem, ale chciałem coś wybrać i brzmi to dalej tak. Zimna pościel sztywnie jest szybko, niedawno ciepła jeszcze. Okno nieszczelne gwiżdże, zaraz mnie trafi szlak i nawet sąsiad denerwuje swoim. Servus Madonno i zegar tyka za głośno, tyka za głośno, bo mi naprawdę jest tak źle. Miejsca za dużo w tym wielkim pokoju, nawet ludzi. Gitarze za szafą pękła następna struna, palce kostnieją i nawet płakać już się nie chce, bo mi naprawdę jest tak źle. Miejsca za dużo w tym wielkim pokoju, nawet nudzi mnie muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drugiej stronie świadomości, w głębi ciemności, śnie najgłębszym, po drugiej stronie złego lustra, w każdym odbiciu szkła, pomiędzy każdym moim gestem, pomiędzy każdym twoim słowem, wciska się w każdą wolną przestrzeń, zmienia się w kurz, znów pada śnieg. W źrenicach tych sypie śnieg, zamarzła rzeka między nami, po kruchym lodzie się zbliżamy do siebie już tak niedaleko, już widzę jak znów pada śnieg. W źrenicach tych sypie śnieg i chociaż wokół błękit nieba i chociaż rzeki tutaj nie ma, w źrenicach twych sypie śnieg. Słonecznik, Bo Mi i W źrenicach. To trzy utwory grupy Micro Music, stworzone przez Natalię Grosiak i Dawida Korbaczyńskiego, których dzisiaj wysłuchaliśmy. Płyta Sennik, rok 2008. No i w pół do piątej mamy na naszym zegarku radiowym. Państwo się meldują, że państwo wstali, państwo słuchają i to jest bardzo miłe i bardzo piękne. Tak jak bardzo miła i bardzo piękna jest kolejna płyta. Ja zastanawiam się, jak to wszystko ubrać słowa, bo zawsze jak chcę coś powiedzieć bardzo, bardzo ważnego dla tej audycji, to czasami obawiam się, że mogę coś przekręcić albo powiedzieć nie tak. Więc powiem krótko. Ona już jest i jest z nami. Nowa płyta Alpha Mist zatytułowana jest Bring Backs. Tak się rozpoczyna. Thank you. tobą. The isms and schisms questionable. The future is out there, a matter of time. Czekaliśmy, czekaliśmy i oto jest Bring Backs. Niektóre źródła mówią, że to czwarty długogrający album artysty. Z tymi jego płytami jest różnie, bo nawet jak jest napisane, że jest epka, to tam trochę więcej utworów się znajduje, więc też można powiedzieć, że to siódme wydawnictwo, ale chyba nieważne w tym momencie. Ważne jest to, że Alpha Mist wraca z 9 nowymi kompozycjami, z czego 2 już znamy z audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, bo nie będę ukrywał, bardzo się uniecierpliwiłem, jeżeli chodzi o to wydawnictwo, bo jestem, przyznam się szczerze, wielkim fanem tego artysty. Artysty, który pochodzi ze wschodniego Londynu, jako młody chłopak tworzył muzykę hip-hopową, robił bity, wycinał sample i gdzieś po drodze przez to całe zamieszanie poznał muzykę jazzową, nauczył się grać na pianinie. No i od tego czasu w tej muzyce jazzowej, w której też łączy elementy hip-hopowe, najlepiej się odnajduje i takie tworzy te płyty. Ja go kupiłem, mówiąc potocznie od razu. Pierwsza płyta Antiphon, z którą się spotkałem, została wydana w 2017 roku. Pierwsza, z którą się zderzyłem. No a potem już poszło wszystko po kolei i bardzo się cieszę, że ten album jest. Wczoraj miała miejsce jego premiera, więc dzisiaj świeżutkie wydawnictwo, które postanowiłem, że będę Państwu dawkował, żeby za dużo tego Alpha Mist w audycji nie było. Kolejny przykład. Tutaj pięknie zaśpiewa Kaja Thomas-Dijk, która na co dzień u artysty gra na gitarze basowej. Nobody listens anymore. What are we talking for? We've been here before. Do we want more? But if the but we forgot. Most of us barely even care. We're all in our own despair. All in life is fair, but tell me, how did you get there? And as the you'll find my dear, and when I call, I hope that you still be here. Autopromocja. Energia i autentyczność, serce i dusza, emocje i miłość do rock'n'rolla. Korzenie w tradycji, ale też śmiałe spojrzenie w przyszłość. Na swojej drugiej płycie ci dżentelmeni ze stolicy udowadniają, że formuła Power Tria ma dziś jeszcze sens. The Heavy Clouds. W niedzielę. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie Trójki kilka minut po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. 17 minut do godziny 5. Trójka budzi Jazz and Bass. A propos nowego wydawnictwa Alpha Mist, to 5, może 6 razy przesłuchałem go pierwszego dnia, ale zostawiłem sobie jeszcze tę przyjemność, żeby z Państwem podczas dzisiejszego naszego spotkania zajrzeć na ten krążek i zrobimy to jeszcze na pewno. Ja jeszcze polecam serdecznie, bo można zobaczyć sobie w sieci koncert, jaki Alpha Mist ze swoim składem nagrał z okazji premiery tej płyty. Świetnie wydane, świetnie nakręcone. No i oczywiście fantastycznie zagrane. My natomiast w naszym dzisiejszym radiowym spotkaniu przeniesiemy się teraz do Oslo. What's wrong with naked? club and Nicki Grattan or whatever. And he was like, what's up? You know, whatever. At the time, you know, I wasn't pressing the issue or nothing, so I pushed him away or whatever. But we all kick it together, you know. We constantly making passes at each other and all that. So now I'm just like, what's up? You know, you want to do it or you don't? I tak rosło, rosło, rosło i rosło to napięcie w tym utworze, prawda? Mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgodzą. Może to takie nieeleganckie tłumaczenie, ale dzisiaj nie będzie pingwinów, znowu nie będzie Bad, Bad, Not Good, ale będą oni. To duet, który powstał ponad dwie dekady w Norwegii. Nazywają się Exploding Plastics. na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Trójka budzi codziennie, przepraszam, od poniedziałku do soboty między 4 a 6, a teraz budził duet Exploding Plastics, tak. I może powiem, że w skład tego duetu wchodzi Jens Peter Nielsen, takie jakby znane, i Halvard Hagen, pochodzą z Oslo i ponad 2 dekady temu, tak jak mówiłem, postanowili połączyć swoje siły i tworzyć, i tworzą dosyć prężnie. Płyta, która dzisiaj jest z nami, została wydana w 2001 roku, Amateur Girlfriends Go Proscript Agents, ale namieszali, bo tam oprócz jazzu dużo broken beatu, dużo basu, a my przecież wszystko to lubimy. Myślę, że do tego projektu wrócimy. W Trójka budzi Jazz and Bass. Teraz mamy 6 do 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aż sam się dziwię i nie mogę uwierzyć, że wystąpi kolejny artysta, bo nie pomyślałbym, że kiedyś znajdzie się wśród zaproszonych gości do tego pasma. No ale kiedy ukazuje się jego album ze świetnymi remiksami, no to nie sposób nie zajrzeć właśnie na ten krążek. Women and wives, give me husband and lovers. What we do with our lives seems to matter to others. Some of them may follow roads that we run down, chasing tomorrow, chasing tomorrow. Many choices to make, many chains to unravel. Every path that we take makes it harder to travel. Laughter turned to sorrow doesn't get me down. Chasing tomorrow, chasing tomorrow. Była kiedyś w Trójce taka audycja, która nazywała się Trójkowo-Rokowo, i w tej audycji Trójkowo-Rokowo, i tak jakby to było niedawno, tak bardzo i ciepło i miło wypowiadałem się na temat ostatniej długogrającej płyty Sir Paula McCartneya, bo rzeczywiście jest to niesamowity album. Paul McCartney w poważnym już wieku komponuje, gra, nagrywa i robi to wszystko sam i tworzy płyty. I tą płytę, która zatytułowana jest Paul McCartney 3, stworzył podczas całego lockdownu i ona się mu bardzo udała. No i udał się też PS do tej płyty, bowiem parę dni temu dosłownie, 16 kwietnia, z tego co pamiętam, ukazał się album, na którym to znalazły się remiksy piosenek zawartych na płycie Paul McCartney 3. Niesamowita składanka, niesamowita kompilacja, niesamowici goście. St. Vincent przed chwilą, a teraz Damon Albarn.